siya na ba'y panhabang panahon? Siya na ba nang tayo'y magkagaling? Siya na ba aking kapalit? Siya ba'y bulag din sa iyong mga kataksilan? Kunway bingiri sa masamang usap-usapan, naniniwala sa kasinungalingan mo, labis din kayang mahal kanya tulad ko. Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian at di niya kaya ang ikaw ay mapagtimbian, mahal mo nga ba o di mo lang mahindian? Kung nais mong mabalik sinta, alam mong tatanggapin kita, di ba? Ngunit kung siya'y mahal mong ang tunay, ikaw sana'y magbagong buhay. Nasa inyo ang aking dasal. Siya ba'y bulag din sa iyong mga kataksilan? Kunway bingiri sa masamang usap-usapan, naniniwala sa kasinungalingan mo, labis din kayang mahal kanya tulad ko. Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian at di niya kaya ang ikaw ay mapagtimbian, mahal mo nga ba o di mo lang mahindian? O siya na nga ba o di mo lang mahindian?